Magandang gabi po sa inyong lahat mga ka-online. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe at hanapin din po ang second channel ko, ang Papa Dudut Vlogs. Sana po ay nakapag-subscribe na kayo at panoorin ang mga videos na ina-upload namin sa channel na yon. Ngayong gabi, age doesn't matter. Yan ang madalas nating naririnig sa mga magkarelasyon na malaki ang agwat ng edad sa isa't isa. Tunay naman talagang hindi dapat maging basihan ang edad ng isang tao pagdating sa larangan ng pag-ibig. Hindi naman kasi nakakakita ang puso. Bagkos ito po ay nakakaramdam. Walang problema kung ang tinitibok ng puso ay mas matanda sa iyo ng maraming taon. Ngunit magkakaroon ba ng problema kung ang isinisigaw ng puso mo ay ang tatay ng best friend mo? Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo at binabati ko rin po ang mga avid listeners ng iyong programa sa iba't ibang parte ng mundo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Queenie. Isa akong marketing officer, 26 years old, sa kasalukuyan at meron ng asawa. Last year pa ako kinasal sa aking husband na itatago ko sa pangalang Vince. Malaki po ang agwat ng edad namin ng asawa ko. 25 years ang layo ng edad niya sa edad ko. 51 na siya. Sumulat po ako sa inyo upang i-share ang kwento ng pag-ibig namin ni Vince at para makahingi na rin po ng advice. Lumaki ako sa isang maliit na pamilya. Dalawa lang kaming magkapatid at parehas kaming babae. Hindi po kami mayaman. Hindi rin mahirap. Nasa gitna lang. Sapat lang ang sinasahod ng mga magulang ko para mabigyan kami ng maayos na pamumuhay at maibigay ang aming mga pangangailangan. Ang maliit na pamilya na kinabibilangan ko ay mas lalong lumiit noong mamatay ang tatay ko noong 10 taong gulang pa lamang ako. Bumangga ang sinasakyan niyang kotse sa isang nakahintong truck. Hindi na siya naisalba pa. Sa murang edad ay naulila na ako ng aking tatay. Nagdalaga na ako na hindi naramdaman ang pagmamahal ng isang ama. Ang nanay ko naman ay hindi nagkaroon pa ng interes na umibig at mag-asawa. Nag-focus siya sa pagtatrabaho bilang ahente ng mga house and lot para sa amin ang ate ko. Para masuklian ang pagod ng nanay namin ay nag-aral kami ni ate ng mabuti. Kahit may gustong manligaw sa akin ay hindi ko binigyan ng pansin habang ako ay nag-aaral. Ayokong ma-distract, ang goal ko talaga ay makatapos ng college, makapagtrabaho at makatulong kay mama. Tumatanda na kasi siya at humihina ang katawan. Gusto namin ni ate na sa bahay na lamang siya huminto na sa pagtatrabaho. Nagawa ko namang makatapos ng college, Papa Dudut. Nang magkaroon na ako ng trabaho ay doon na ako nagkaroon ng boyfriend. Sa loob ng isang taon ay nakadalawa akong nobyo. Alam kong hindi yon nakaka-proud pero pakaramdam ko kasi ay matagal akong nakakulong tapos ay bigla akong pinakawalan. Isa pa, parang yung pagmamahal na hindi ko naramdaman sa tatay kong maagang nawala ay hinahanap ko sa ibang lalaki. Yes, alam ko na ginawa ni Mama ang lahat para hindi ko maramdaman na wala na si Papa. At nagawa niya yon pero iba pa rin kasi talaga kapag merong tatay. Sa work ay naging magaan ang loob ko sa baguhan na si Christine. Sobrang naging magka-vibes kami kahit na hindi pa kami matagal na magkakilala. Siguro dahil sa hindi magkalayo ang edad namin at halos lahat ng kawork namin ay may edad na kaya agad kaming nag-click. Magkaparehas ang gusto namin ni Christine pagdating sa food, music at sa kung ano pang mga bagay. Pero ang talagang naisip kong dahilan kung bakit kami naging close kaagad ni Christine ay dahil sa merong kaming malaking common denominator. Yon ay parehas kaming pinalaki ng single parent. Ang pinagkaiba nga lang ay tatay na lang ang meron si Christine habang ako naman ay si mama. Matagal nang patay ang mother ni Christine, Papa Dudut. Nang time na yon ay nasa Dubai ang father ni Christine at katrabaho ito roon bilang isang building engineer. Matagal na raw itong nagwo-work doon at nagbabalak ng umuwi ng Pilipinas. Ano kaya kung pag-uwi ng tatay mo ay pakilala natin siya sa mama ko? Ipag-match natin sila. Ang pabiro kong sabi kay Christine. Magandang ideya yan ha, para maging mag-sister na lang tayo. Pagsakay naman ni Christine sa biro ko. Biro lang noong una na naging tila totoo kasi palagi naming napag-uusapan na ipakilala ang nanay ko sa tatay niya. Tutal ay parehas na single ang dalawa at walang dinedate. Dumating na ang araw ng pag-uwi ng tatay ni Christine mula sa Dubai at sobrang excited siya kasi matapos ang ilang taon ay makakasama na niya ang tatay niya. For good na kasi ang pagstay niya sa Pilipinas at wala nang balak na bumalik sa ibang bansa. Magtatayo na lang daw ng hardware store ang tatay niya para meron pa rin itong pinagkakakitaan. Apat na magkakapatid sina Christine at siyang bunso. May kanya-kanya ng pamilya lahat ng kapatid niya kaya ang mangyayari ay silang dalawa na lamang ng tatay niya ang magkasama sa bahay nila. Bago ko pa personal na makilala ang tatay ng kaibigan ko ay nakita ko na siya sa picture sa social media account ni Christine. Kahit sa picture ay masasabi kong malakas ang dating ng tatay niya. Mukhang matangkad at alaga ang katawan. Mapagkakamalan pa nga itong 30s kahit nasa late 40s na ang edad nito. Sabi ni Christine ay maalaga sa katawan at kalusugan ng tatay niya kahit na dati pa. Isinama ako ni Christine sa airport sa pagsundo sa tatay niya. Nang dumating ang tatay niya ay napatulala ako kasi mas gwapo pala siya sa personal, Papa Dudut. Ayoko maging ipokrita pero agad akong nagkaroon ng crush sa kanya sa unang beses ko siyang nakita. Pero hanggang crush lang at hindi ko na yon sinabi kay Christine at baka bigyan pa niya ng ibang kahulugan. Confident ako ng time na yon na hanggang crush lang ang mararamdaman ko sa tatay ng best friend ko. Personal akong ipinakilala ni Christine sa tatay niya na ang pangalan ay Vince. Magiliw siyang nagpakilala sa akin at masaya raw siya na merong kaibigan ng anak niya na kagaya ko. Kapag nagkakausap daw sila sa video call ni Christine ay palagi akong naikikwento ng kanyang anak. Itinuloy namin ni Christine ang planong ipakilala ang nanay ko sa tatay niya. Nang magpunta kami sa Tagaytay ay isinama namin sila ay wala na silang nagawa nang iset up namin sila ng isang romantic date. Hinayaan namin si Vince at ang nanay ko na magkausap ng silang dalawa lang. Ipinakita ko kay Christine na kilig ako kahit parang medyo nagselos ako. Inisip ko pa nga na sana ay kami na lamang ni Vince ang magka-date. After ng first date ni Mama kay Vince ay tinanong ko siya kung ano ang masasabi niya sa tatay ni Christine. Ang sabi ni Mama ay mabait at gentleman si Vince pero wala siyang espesyal na nararamdaman ng magkasama silang dalawa. Walang sparks at kahit kilig man lang. Parang nakipag-usap lang daw siya sa isang normal na kakilala. Hindi raw kagaya noong unang beses silang nagkausap ni Papa na naramdaman niya kaagad na si Papa na ang gusto niyang maging kanyang asawa. Sinabi ko kay Christine ang sinabi ni Mama tungkol sa tatay niya. Tinanong na rin niya pala si Vince sa kung ano ang masasabi nito sa mama ko. Ano palang sabi ni Tito Vince kay Mama? Positive ba? Tanong ko kay Christine. Negative eh. Hindi rin yata bet ni Daddy si Mama mo, Queenie. Friends daw pwede pero yung something romantic ay wala raw. Siguro hindi sila compatible, tugon niya. Siguro nga hindi sila meant to be, wika ko. Lihim akong natuwa sa mga nangyari, Papa Dudut. Hindi ko kasi ma-imagine na kung magkakagustuhan sila tapos eh gusto ko rin si Vince. Magiging magkaribal pa kami ng nanay ko sa isang lalaki kung sakali. Kung noon ay madalas ako sa bahay ni na Christine dahil sa mag-isa siya, ay mas naging madalas ako roon nang doon na manirahan si Vince. Sa tuwing nakikita ko kasi siya ay sumasaya ang puso ko. Kinikilig ako at hindi ko na nakita na malaki ang agwat ng edad niya sa akin. Feeling ko pa nga ay magkaedad lang kaming dalawa, Papa Dudut. Bakit ko nga ba nagustuhan si Vince? Una, palabiru siya. Magaling siyang makisama kahit sa mas bata sa kanya. Ang pleasant ng mukha niya kaya hindi siya nakakailang nakausapin. Isa pang dahilan ay sobrang sweet niya. Kahit kaibigan lang ako ni Christine ay grabe siya kung mag-alala sa akin na para bang isa ako sa kanyang anak. At dahil sa halos araw-araw akong na kina Christine ay palagi ko nang nakikita at nakakasama si Vince. Minsan nga papadudot ay gusto ko nang bigyan ng kahulugan yung pagiging maasikaso niya sa akin at palaging pagluluto ng masarap kapag nandun ako. Sinabi pa ni Christine sa akin na sana ay palagi akong nasa bahay para nagluluto ng masarap ang tatay niya. Kapag silang dalawa lang daw kasi ang palaging nandoon ay nagpapadeliver lamang ng pagkain. Nagpromise ako sa sarili ko na hindi ko sasabihin kay Christine ang pagka-crush ko sa daddy niya. Natakot kasi ako na hindi niya yon magustuhan at maging dahilan para magkasira kami bilang magkaibigan. Pero ang crush na naramdaman ko noon kay Vince ay nag-level up nang dahil na rin siguro sa madalas ko siyang nakakasama. Nakita ko ang magaganda niyang katangian para mas lumalim ang nararamdaman ko para sa kanya. Doon na ako kinabahan, Papa Dudut. Lalo na at kilala ko ang sarili ko na kapag nagkagusto sa isang lalaki talagang mauuwi na sa pagmamahal. Kaya naman ako na ang nagkusang umiwas kay Vince. Hindi na ako nagpunta pa sa bahay nila. Natakot ako na baka kapag love na talaga ang naramdaman ko sa kanya, ay hindi ko na yon magawa pang pigilan. Inisip ko pa ng time na yon si Christine at ang aming pagkakaibigan. Kaya lang ay parang pinahirapan ko ang aking sarili sa ginawa kong pag-iwas kay Vince. Para akong masisiraan ng bait dahil halos mag-iisang buwan ko na siyang hindi nakikita. Kahit nga si Christine ay nagtataka kung bakit hindi na ako nagpupunta sa kanila. Dinadahilan ko na lang na nahihiya na ako sa daddy niya at baka sabihin ay parang doon ako nakatira, Papa Dudut. Mali ka nang iniisip, mas gusto nga ni daddy na nasa bahay ka kasi may ibang tao siyang nakakausap. Saka kung nahihiya ka sa kanya, huwag kang mag-alala. Nag-start na siya sa pagpapatayo ng hardware store niya, kaya madalas eh wala siya sa bahay. Punta ka ron mamaya after ng work natin ha, ang sabi ni Christine sa akin. Gusto kong sabihin na mas lalong ayoko nang magpunta sa kanila, Papa Dudut, kasi wala na pala doon nang madalas si Vince. Pero para hindi maghinala ang kaibigan ko ay nagpunta pa rin ako. Tama siya. Wala ang daddy niya. Doon na rin ako natulog dahil sa walang pasok kinabukasan. Ganun talaga ang ginagawa namin ni Christine kapag walang pasok sa susunod na araw. Kahit umiiwas ako kay Vince, ay may parte pa rin ng puso ko ang hinahanap siya. Pero kagaya ng sabi ni Christine ay busy ang daddy niya sa itinatayo nitong business, kaya wala ito sa kanilang bahay. Normal nang maaga kong magising kapag kina Christine ako natutulog. Alas 6 pa lamang ng umaga ay gising na ako at bumababa sa kitchen nila para magkape. Nang umagang yon ay nagulat ako nang makita ko si Vince na nagkakape sa kitchen. Tumalon talaga ang puso ko nang makita ko siya. Hindi ko kasi na-expect na makikita ko siya nang umagang yon, Papa Dudut. Doon ko rin na-realize na na-miss ko siya dahil gusto ko siyang yakapin. Kung hindi lang magagalit si Vince kapag ginawa ko yon ay talagang makakatikim siya sa akin ng mahigpit na yakap. Nag-good morning siya sa akin nang tanungin ako ni Vince kung bakit ang tagal kong hindi nagpunta sa kanila ay sinabi ko na busy ako sa trabaho. Siyempre ang kapal nang namukha ko kapag sinabi ko na iniiwasan ko siya kasi baka tuluyan na akong ma-fall sa kanya. Hanggang kaya ko ay dapat kong pigilan ang sarili ko na umamin sa kanya sapagkat nakikita ko nang malaking gulo ang mangyayari kapag ginawa ko yon, Papa Dudut. Ang iniisip ko pa noon ay ang friendship namin ni Christine na maapektuhan ng sobra kapag pinush ko ang nararamdaman ko sa tatay niya. Natuwa si Vince nang muli niya akong nakita sa bahay nila, Papa Dudut. Aniya ay namiss niya na magluto kapag naroon ako. Kasi ako raw ang number one fan na mga niluluto niyang pagkain. Tama naman siya kasi kontodo puri ako sa mga luto niya kasi masarap naman talaga. Hindi muna ako pinauwi ni Vince ng araw na yon. Magstay na raw ako hanggang lunch kasi magluluto siya ng masarap na ulam. Gusto kong umalis pero mas nanaig ang pagkamiss ko sa kanya. Kaya nandun ako hanggang tanghalian, Papa Dudut. Nagkaroon kami ng chance ni Vince na mag-ausap ng umalis sandali si Christine para bumili ng soft drinks sa tindahan. Gumaganda ka ngayon ah. May boyfriend ka na siguro, Queenie? Turan sa akin ni Vince. Wala po. May nagpapakinig lang, tugon ko. Sino ba yung nagpapakilig sa'yo? Okay ba yan? Baka manloloko yan, ha? Ingatan mo ang puso mo sa mga ganong klase ng lalaki. Mas okay na ipakilala mo sa akin para makilatis ko, ang sabi niya sa akin. Gusto ko sanang sabihin kay Vince na siya ang lalaking tinutukoy ko kapag kaming dalawa na lamang kasi ay para bang lumalakas na ang loob ko. Mabuti na lamang at dumating na si Christine kaya hindi ko na nagawang sabihin kay Vince ang totoo kong nararamdaman para sa kanya. Totoo nga ang kasabihan na mahirap kalaban ang puso, Papa Dudut. Nang muli kong nakita si Vince ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na mahulog sa kanya. Hindi na ako nakakatulog sa gabi dahil sa kakaisip sa kanya. Madalas akong nakatulala sa oras ng trabaho dahil walang ibang laman ang utak ko kung hindi siya. Palagi kong iniisip kung dapat na ba akong umamin sa kanya. Wala naman akong problema sa edad ni Vince. Ang iniisip ko ay si Christine. Ano ba ang magiging reaksyon niya sa sandaling malaman niya na bet ko ang daddy niya? Hanggang isang umaga ay nagising na lamang ako na parang ang lakas ng loob ko na sabihin na kay Vince ang totoo kong nararamdaman para sa kanya. Nagbihis ako at nagpunta sa bahay nila. Sumakto na wala doon si Christine at may bigla nitong pinuntahan kasama ang iba nitong kaibigan. Si Vince ang humarap sa akin at nang sabihin niyang wala roon si Christine ay sinabi ko na hindi naman si Christine ang pakay ko kung hindi siya. Yun nga lang, nangaaminin ko na ay bigla akong pinanghinaan ng loob. Kaya ang sinabi ko na lamang ay gusto kong magpaturo kay Vince ng pagluluto. Sabi ko ay turuan niya akong magluto ng Bicol Express kasi mahilig ako sa maanghang. Lumabas kami ni Vince para magpunta sa grocery store at feeling ko pa nga noon ay mag-asawa kami. Tapos magkasama kami nag-grocery. Pag uwi ko ay magkatulong pa rin kami ni Vince sa paghahanda at paghiwa ng mga ingredients. Kailan mo pala ipapakilala sa akin yung nagpapakinig sa'yo? Biglang tanong naman ni Vince sa akin. Tito, saka na lang. Nagpapakilig pa lang naman yun eh. Hindi pa kami magkasintahan. Naiilang kong sagot kasi wala siyang ideya na siya ang lalaking nagpapakilig sa akin. Guwapo ba yan? Mayaman? Maayos bang trabaho? Tanong niya. Lahat po ay yes ang sagot ko. Tito Vince, nakatawa kong tugon. Ganun ba? Nagsiselos tuloy ako? Seryoso niyang sambit. Natigilan ako sa narinig ko kay Vince. Tinignan ko ang mukha niya para makita kung joke ba yon pero hindi siya nakatawa. Seryoso ang mukha niya hanggang sa sinabi niya sa akin na gusto niya raw ako. Noong sa airport pa lamang daw ay nagustuhan na niya ako. Pinigilan niya raw ang nararamdaman niya dahil mas bata ako sa kanya ng maraming taon pero hindi na niya kaya. Queenie, huwag mo na sanang sabihin sa anak ko ang sinabi ko sa iyo ha. Magagalit yun sa akin. Sabi ni Vince sa akin matapos ng kanyang pag-amin. Saka sana eh huwag kang mailang sa akin. Hayaan mo at wala akong balak na ligawan ka kasi alam ko na hindi ka magkakagusto sa akin dahil bukod sa best friend mo ang anak ko ay matanda na ako. Dugtong pa ni Vince. Tito, ang totoo po niyan eh gusto rin kita. Crush lang kita noon at hindi ko ina-expect na mahuhulog talaga ako sa iyo. Matapang na pag-amin ko naman. Nagkaroon ako ng lakas ng loob na umamin dahil parehas lang pala kami ng nararamdaman. Sa araw na yon ay opisyal na naging kami ni Vince. Nagkaroon din kami ng kasunduan na huwag munang sabihin kay Christine. Uunti-untiin namin para hindi siya mabigla. Kahit kasi si Vince ay nangangamba sa magiging reaksyon ng anak niya. Nagpatuloy ang relasyon ko kay Vince. Masaya ako kahit na kaming dalawa lang ang nakakaalam ng aming pagmamahalan. Pero may mga pagkakataon na naiisip ko na mas masaya siguro ako o kami kung malaya naming naipapakita sa lahat ang aming relasyon. Palagi ko pang ipinagdarasal na sana ay dumating na ang araw na hindi na namin kailangan na magtago. Tuwing nagde-date kasi kami ay palaging sa lugar na alam namin na walang nakakakilala sa amin. Hindi rin namin pwedeng i-post ang mga picture naming dalawa sa social media. Alam mo yun, Papa Dudut, Masaya ako kay Vince pero sobrang limitado ang kilos namin. Dahil takot kaming malaman ng iba na kami ay nagmamahalan. Naging mahusay naman kami ni Vince sa pagtatago ng aming relasyon. Lalo na kay Christine na walang kaalam-alam. Na kada punta ko sa bahay nila ay pumupuslit ako tuwing gabi kapag tulog na siya. Nagpupunta ako sa kwarto ng daddy niya at doon kami nagkakaroon ng oras ni Vince na kaming dalawa lang. Pero kahit kaming dalawa lang ang nasa kwarto niya ay walang nangyayari sa aming dalawa. Ngunit may isang pagkakataon na muntik na pero si Vince ang mismong pumigil sa sarili niya para matuloy yon. Dahil doon ay mas lalo akong humanga sa kanya. Nang maging kami ni Vince ay doon ko naramdaman ang pagmamahal ng isang lalaki na sandali ko lang naramdaman sa aking ama. Sobrang maalaga niya sa akin, maalalahanin din at palagi niyang sinisigurado na safe ako. Lalo na kapag nasa labas, sa kanya rin ako humingi ng advice kapag meron akong personal na problema. Minsan ay napag-uusapan din namin kung kailan namin sasabihin kay Christine at sa mama ko ang tungkol sa aming dalawa. Parehas kaming takot pa. Kahit umabot na ng isang taon ang aming relasyon, Papa Dudut, ay kaming dalawa pa rin ang nakakaalam noon. Isang araw, Papa Dudut, habang nasa bahay ako ni na Vince ay inopen ni Christine yung tungkol sa lalaking gustong manligaw sa akin na ka-work namin. Siyempre, alam sa trabaho na wala akong boyfriend kaya may ilan na gusto akong ligawan. Pinayuhan ako ni Christine, hayaan kong manligaw yung katrabaho ko sa akin. Dahil gwapo at masipag sa trabaho. Ganong lalaki raw ang dapat kong maging boyfriend upang hindi maghinala si Christine ay sinabi ko sa kanya na pag-iisipan ko na lang. Hindi ko alam na narinig pala ni Vince ang pag-uusap namin yon, Papa Dudut. Kaya sa buong araw na naroon ako ay hindi ako pinansin ni Vince hanggang sa umalis ako. Pagka-uwi ko ay agad kong tinawagan si Vince at doon ko nalaman na narinig pala niya kami ni Christine. May gusto palang manligaw sa iyo at pinag-iisipan mo kung papayagan mo manligaw sa iyo. Huwag mo na lang kayang pag-isipan, Queenie. Hayaan mo nang manligaw siya sa iyo, yung katrabaho mo. Baka masasaya ka kapag kaedad mo ang maging boyfriend mo. Ang sabi ni Vince sa akin habang magkausap kami sa cellphone. Vince, sinabi ko lang yon para hindi maghinala si Christine. Nagtatanong kasi siya noong isang araw kung bakit palagi tayo nag-uusap ng tayo lang. Sana bago ka magselos, eh mag-isip ka muna, naiinis kong turan. Baka kasi ayaw mo na sa akin na matanda, wika niya. Kung ayaw ko na sa'yo, matagal na ako nakipaghiwalay sa'yo. Mahal kita, Vince, kaya nga kahit na hindi ako sanay sa relasyon na tinatago ay ikaw pa rin ang pinipili ko. Turan ko kay Vince. Humingi ng tawad si Vince sa akin at inamin niya na nakakaramdam siya ng insecurity sa mga lalaking lumalapit sa akin na kaedad ko lang. Doon ko nalaman na mahusay pala sa pagtatago ng totoong nararamdaman niya si Vince. Dahil sa nakita ko sa kanya ay wala siyang insecurity sa katawan. Parang sobrang confident niya palagi para mawala ang insecurity niya na yon. At mapanatag ang kalooban niya na walang ibang lalaki ang magmamay-ari sa akin kundi siya. Ay sinabi ko sa kanya na handa na akong ibigay sa kanya ang aking sarili. Kaya sa sumunod na pagpunta ko at pagtulog sa bahay nila Christine ay hinintay kong matulog si Christine. Nang tulog na siya ay pumuslit ako at nagpunta sa kwarto ng daddy niya at sa unang pagkakataon ay may nangyari sa aming dalawa, Papa Dudut. Wala po akong pinagsisihan sa ginawa namin ni Vince dahil naiparamdam ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. After din na may nangyari sa amin ay napansin ko na nabawasan na ang pagsiselos niya. Kapag naririnig niya na nagkwekwentuhan kami ni Christine tungkol sa mga lalaking gustong pumorma sa akin ay hindi na siya nang nangaaway. Dahil alam niya na hindi seryoso sa akin ang mga sinasabi ko. Panatag na ang loob niya na siya lang ang nag-iisang lalaki sa aking puso. Ngunit totoo din ang kasabihan na walang sikreto ang hindi nabubunyag. Bigla akong nakaramdam ng kakaiba sa aking katawan. Ang bilis kong naiirita lalo na sa pabango ni Christine. Minsan ay nagtampo siya sa akin kasi sinabi kong ang lansa ng pabango niya. Gayong dati ay gusto ko ang amoy na yon. Nangihingi pa nga ako sa kanya kapag dala niya yung bote ng kanyang pabango. Kaya nagtaka siya. Nang isang araw ay bigla ako na lang yung hindi nagustuhan. Nang magbiro ang isa naming katrabahong babae ay baka buntis ako kaya ang sensitive ko sa amoy ay bigla akong kinabahan. Ipinagtanggol ako ni Christina imposible akong mabuntis kasi wala akong boyfriend. At dahil sa nagkaroon ako ng hinala na baka buntis ako ay napabili ako ng pregnancy test kit. Tinatlo ko na para sigurado. At nang gamitin ko lahat ng yon ay positive lahat ng resulta. Nanlamig ako ng sobra. Hindi ko alam ang gagawin ko at inisip ko si Mama at ang sasabihin niya. Alam ko na sobra siyang magagalit sa akin dahil nabuntis ako sa ganong edad. Lalo na at palagi niyang ipinagmamalaki sa mga kakilala niya na sobra akong nakafocus sa pagtulong sa kanya. Kaya hindi pa ako nagbo-boyfriend. Isa pa ay si Christine dahil sa buntis na ako ay pilit na niyang malalaman ang relasyon ko sa daddy niya. Iniisip ko pa lamang na masisira ang friendship namin ay parang gusto ko nang maiyak. Alam ko na ang sasabihin ng iba na kung ayaw kong masira ang pagkakaibigan namin ay hindi ko na sana ginawang pumatol sa tatay ng kaibigan ko. Pero mahirap kasing labanan ang nararamdaman ko, Papa Dudut. Takot ang tanging naramdaman ko nang malamang kong buntis ako. Nag-alangan pa akong sabihin kay Vince ang kalagayan ko pero sa huli ay naisip ko, Papa Dudut, na siya ang tanging makakatulong sa akin ng oras na yon. Hindi ko na nagawa pang sabihin kay Vince ng personal at sa cellphone ko na lamang sinabi. Kabaligtaran ko ang naramdaman niya at tuwang-tuwa siya nang malaman niya na nagbunga na ang isang beses naming pagtatali. Upang makasiguro kami na totoong ang buntis ako ay sinamahan ako ni Vince sa isang clinic at doon ay nakumpirmangang nagdadalang tawa ko, Papa Dudut. Sinabi ko kay Vince na hindi pa ako handang sabihin sa lahat na buntis ako lalo na ang relasyon namin. Nakita ko ang tutol sa kanya. Sa gusto kong yon dahil ang nais niya yata ay umamin na kami sa kung ano talaga ang meron kami. Kahit parang tutol ay sinuportahan pa rin ni Vince ang gusto ko pero aniya hindi magtatagal ay uumbok na ang tiyan ko at malalaman ang buntis ako. Kaya dapat daw ay maghanda na ako sa mga susunod na mangyayari. Dumating ang mga araw na medyo lumaki na ang tiyan ko. Pero pilit ko pa rin itinatago sa lahat ang aking pagbubuntis. Bumili ako ng maluluwag na mga damit at para may dahilan ako kung bakit ang bilis kong madagdagan ng timbang ay ipinakita ko sa lahat na malakas akong kumain, lalo na sa bahay. Kapag naman nagkakausap kami ni Vince ay tinatanong niya ako palagi kung handa na akong aminin sa pamilya ko at kay Christine ang lahat. Ang palagi ko namang sagot ay hindi pa. Sabi ko mag-iipon pa ako ng lakas ng loob. Hindi ko kasi talaga alam kung kailan ako magiging handa, Papa Dudut. Hanggang sa dumating na nga ang kinakatakutan ko. Nalaman na ni Mama na buntis ako. Nag-ayos kasi siya ng mga damit ko sa aking closet at nakita niya ang tatlong pregnancy test kit na ginamit ko. Itatapon ko na sana yon pero naisip kong gawing remembrance dahil first baby ko yon. Galit na galit si Mama sa akin at hindi naman niya ako sinaktan ng physical at aniya, hindi siya galit na buntis ako kung hindi dahil sa hindi ako nagsabi. 4 na buwan na kasi ang tiyan ko nang madiskubre niya na buntis ako. Pananagutan ba yan ang lalaking yon? Ang tanong ni Mama sa akin matapos kong umamin sa kanya. Wala po kayong dapat na ipag-alala dahil pananagutan po ako ng boyfriend ko. Nakayuko kong sagot. Hindi ko alam na may boyfriend ka na anak. Sino ba ang boyfriend mo? Sino ang lalaking nakabuntis sa'yo? Tanong ni Mama. Sinabi ko sa kanya na ipapakilala ko na lamang kapag handa na ako pero hindi siya pumayag. Dadalhin niya raw ako sa probinsya at doon ako maninirahan kapag hindi ko sinabi. Sa takot ko na magkahiwalay kami ni Vince ay napilitan akong sabihin sa nanay ko kung sino ang ama ng batang aking dinadala. Sobrang na-shock si Mama nang malamang si Vince ang boyfriend ko at nakabuntis sa akin. Hindi siya makapaniwala noong una parang hindi niya matanggap na ang lalaking minsan niyang nakadate ay ang lalaking magiging ama ng anak ko. Queenie, hindi ka ba nag-iisip? Parang tatay mo na yung si Vince. At anong sasabihin ni Christine sa'yo? Bumalik ang galit ni Mama sa akin. Wala po akong pakialam kahit malaki ang agwat ng edad namin. Ma, mahal ko siya at mahal niya rin ako. At yung tungkol kay Christine, siguro naman ay maiintindihan niya ang nangyari. Nagmamahalan lang kami ni Vince. Wala po kaming kasalanang ginagawa. pangangatwiran ko. Wala nang nagawa si mama kundi ang suportahan ako sa relasyon ko kay Vince. Agad niyang pinapunta si Vince para kausapin. Kinausap ni mama si Vince tungkol sa plano namin. Sinabi ni Vince na pananagutan niya ang dinadala ko at maging ako. Balak niya akong pakasalan pagkatapos kong manganak. Humiling ako sa kanilang dalawa na huwag munang sabihin kay Christine dahil gusto ko na ako ang magsabi noon sa aking best friend. Kung meron mang tao na dapat magsabi kay Christine ay ako yon. Inihanda ko na rin ang sarili ko kung ano ang magiging reaksyon o gagawin niya. Bago ako umamin kay Christine ay nag-resign na ako sa trabaho, Papa Dudut. Bukod sa masela na ang aking lagay ay iniwasan ko rin ang mapag-usapan sa opisina. Mabilis pa namang kumalat ang mga kwento sa office namin kahit na anong gawin mong tago. Nagtaka si Christine nang malaman niya na nag-resign ako. Nagtampo siya kasi hindi ko sinabi sa kanya ang bala kong pag-alis sa trabaho. Mag-best friend kami kaya dapat ay siyang unang makakaalam ng mga nangyayari sa buhay ko. Sinabi ko kay Christine na pupunta na lamang ako sa bahay nila para ikwento ang lahat. Ipinaalam ko kay Vince ang bala kong pakikipag-usap kay Christine at humingi ako ng suporta sa kanya. Nangako siya na kung kakailanganin ko ng tulong sa pagpapaliwanag sa anak niya ay nasa kabilang kwarto lamang siya. Abot langit na ang kaba ko nang nasa kwarto na ako ni Christine. Nakangiti siya sa akin kaya nakonsensya ako ng sobra. Naisip ko tuloy na baka kung sinabi ko dati pa sa kanya na may gusto ako sa daddy niya ay baka natanggap niya ng kahit unti-unti. Ang unang itinanong ni Christine ay ang dahilan ng pag-resign ko. Hindi ako nagsalita at inabot ko lang sa kanya ang tatlong pregnancy test kit na ginamit ko. Oh my God! Buntis ang best friend ko! Ninang na ako ha! Sasabunutan kita kapag hindi mo ko kinuhang ninang ng baby mo. Masayang sabi ni Christine sa akin. Of course, ninang ka ng anak ko. Di ba nag-promise tayo na ninang tayo ng magiging first baby ng isa't isa? Nakangiti kong sabi pero grabe na ang kaba ko sa loob. Teka, sino pala ang tatay ng baby mo? Ikaw ha? Nakakatampo ka na talaga. Ang dami mo nang hindi sinasabi sa akin. Best friend mo pa ba talaga ako? Pabiro niyang sabi sa akin. Sorry ha, ang dami ko kasing iniisip kaya hindi ko nasabi sa'yo. Kinakabahan kong sagot. Eh sino nga nakabuntis sa'yo? Noon naman ay excited niyang tanong. Christine, huwag ka sanang mabibigla pero si Vince ang tatay ng batang dinadala ko. Matagal na kami magkasintahan ng daddy mo. Hindi ko lang masabi sa'yo kasi nahihiya ako at natatakot ako na baka magalit ka sa akin. Lumuluha kong pag-amin sa kanya. Nagulat si Christine sa mga nalaman niya. Akala pa nga niya ay nagbibiro ako. Dahil sinabi niya na kung joke yun ay hindi magandang biro. Naniwala lamang siya nang pumasok na sa kwarto niya si Vince at sinabi kay Christine na totoo ang sinasabi ko. Habang nagpapaliwanag si Vince sa anak niya, ay nakatula lamang si Christine at nakatingin sa akin. Naramdaman ko ang hinanakit sa tingin niya sa akin, Papa Dudut. Sa sobrang hiya ko sa aking kaibigan ay napayuko na lamang ako habang umiiyak. Inasahan ko na magwawala si Christine o kaya ay sasaktan niya ako kasi alam kong pagtatraidor ang ginawa ko sa pagkakaibigan namin. Pero walang ganong nangyari, Papa Dudut. Kahit ang magsalita ng masakit ay hindi niya rin ginawa. Sinabi lang niya na lumabas na kami ng daddy niya dahil gusto niyang mapag-isa. Mas gugustuhin ko pa sana nasaktan at pagsalitaan ako ni Christine ng masakit kaysa ganon na hindi niya nailabas ang totoo niyang nararamdaman nang malaman niya ang katotohanan sa amin ng kanyang daddy. Ang sabi sa akin ni Vince ay hayaan lang muna namin si Christine. Kapag nakapag-isip daw si Christine, eto ay alam niya na siya mismo ang lalapit sa akin para makipag-usap. Pero hindi na yon nangyari dahil nanganak na ako at napabinyagan ko na ang aking anak ay hindi na ako kinausapan ni Christine. Kahit anong reach out ko sa kanya ay hindi talaga siya nagpapaabot sa akin. Kung ituring niya ako ay para bang hindi kami matalik na magkaibigan. Naintindihan ko naman siya kung bakit hindi na niya ako inimikan o pinansin. Sadyang masakit lang talaga sa akin ang nangyari sa aming pagkakaibigan. Sa mga araw na inaasikaso namin ni Vince ang kasal naming dalawa ay hindi nagpakita ng interes si Christine. Nang sabihin ng daddy niya sa kanya na siya ang maid of honor ay matigas itong tumanggi. May pupuntahan ako sa araw ng kasal ninyong dalawa, daddy. Hindi ako makaka-attend kaya pakisabi kay Tita Queenie na maganap na siya ng ibang maid of honor niya, ang sabi pa ni Christine. Ang pagtawag niya sa akin ng tita ay alam kong pang-aasar niya. Christine, wala na kasi akong ibang nakikitang pwede maging maid of honor ko kundi ikaw lang. Weak ako sa kanya kahit na hindi ako kinakausap niya. Wala akong nakuhang sagot mula sa kaibigan ko, Papa Dudut. At tinutuo niya ang kanyang sinabi na hindi siya a-attend ng kasal ko sa daddy niya. Kahit naintindihan ko siya ay talagang masakit pa rin sa akin. Nangako kasi kami noon na ang isa't isang magiging maid of honor kapag kinasal na kami. Yung pagiging ninang sa first baby ay hindi na rin nangyari. Pero sa bagay, ang awkward nga naman na inaanak ni Christine ang kapatid niya. After ng wedding ay tuluyan na akong lumipat sa bahay nila Vince. Mas lalo kong naramdaman ang galit ni Christine sa akin sa pamamagitan pa rin ng cold treatment niya. Ang ikinakatuwa ko lang ay magiliw siya sa anak ko na kapatid niya sa ama. Hindi naman niya idinadamay ang bata sa nagawa kong kasalanan sa kanya. Vince, sa tingin mo ba ay mapapatawad pa tayo ni Christine? Matatanggap pa kaya niya ang relasyon nating dalawa? Minsan ay tanong ko kay Vince bago kami matulog. Oo naman, darating din ang araw na yon. Hayaan lang natin siyang magalit o mainis sa atin. Ibigay natin sa kanya ang karapatan na magtampo sa atin dahil may nagawa tayong mali at yon ay naglihim tayo sa kanya ng matagal. Tugon pa ni Vince. Nanghihinayang kasi ako sa pagkakaibigan namin. Namimiss ko na yung mga araw na sobra kaming close sa isa't isa. Malungkot kong wika. Alam ko, kaya nga ngayong dito ka na nakatira sa bahay ay gawin natin ang lahat para bumalik ang tiwala niya sa atin. Magugulat ka na lang isang araw, kinakausap na ulit tayo ni Christine kagaya ng dati. Sambit pa ng aking asawa. Bukod sa nasirang pagkakaibigan namin ni Christine ay isa pang ikinalungkot ko ay ang pagkakaroon ng lamat ng samahan nila ng kanyang daddy. Nakakakonsensya na bahagi ako ng lamat na yon, Papa Dudut. Pero wala pang 1 week ako sa bahay ni na Vince ay bigla namang umalis si Christine. Nagulat na lamang ako nang sabihin sa akin ni Vince na kumuha ng isang condo unit ang anak niya at gusto nang magsolo. Sobra akong nasaktan sa desisyon na yon ng kaibigan ko. Para kasing indirectly niyang sinasabi sa akin na wala na talagang pag-asa na mapatawad pa niya ako. Bago umalis si Christine ay naglakas loob akong kausapin siya at umasa ako na mapipigilan ko siya sa pag-alis niya. Christine, miss ko na yung dating tayo. Sana huwag ka nang umalis. Sana bigyan mo ko ng chance na bumawi sa lahat ng mga mali ko. Ang gusto ko lang naman ay matanggap mo ko bilang asawa ng daddy mo. Ang nakikiusap kong sabi sa kanya. Tanggapin mo na lang na hindi na may babalik yung dating tayo, Queenie. Saka ano bang akala mo? Akala mo ba ay nagalit ako sa iyo dahil inasawa mo ang daddy ko? Hindi, Queenie. Nagagalit ako sa iyo dahil naglihim ka sa akin. Wala namang pala kasing kwenta yung promise natin noon na walang secrets eh. Binastos mo ang friendship nating dalawa. Kaya hindi na kita kayang pagkatiwalaan pa. Siguro isipin mong ang babaw ko pero eto ako eh. Ang galit na sagot ni Christine. Imposible na nga sigurong maibalik ang friendship natin pero sana'y magstay ka pa rin. Kahit para sa daddy mo na lang. Kailangan ka niya, ang sabi ko. Hindi na. Saka alam ko rin naman na hindi ka makagalaw ng maayos sa bahay na ito dahil sa akin. Ako na ang mag-a-adjust, tura niya. Hindi ko na nagawang pigilan si Christine, Papa Dudut. Tumuloy siya sa pag-alis sa bahay nila ng kanyang daddy. Yun na rin ang naging huling beses na nag-usap kami. Kapag nagpupunta siya sa bahay para dalawin ang daddy niya at ang kapatid niya ay hindi niya pa rin ako iniimikan. At kahit gusto ko siyang lapitan at kausapin ay hindi na rin ako nag-a-attempa. Inayaan ko na lamang na kusang mawala ang galit ni Christine sa akin kagaya ng sinabi ni Vince. Magpahanggang ngayon ay hindi pa rin kami okay ni Christine. Hindi ko alam kung darating pa ang panahon na magkakaayos kaming dalawa pero hindi pa rin ako humihinto sa pagdarasal. Na mangyayari yon, Papa Dudut. Kahit sana hindi na yung friendship ang maibalik kahit yung pagpapatawad na lang. Kung pwede nga lang sanang pumili ng iibigin ay hindi ko hahayaan ang puso ko na mahalin ang tatay ng best friend ko. Pero wala eh, Isa rin ako sa mga marurupok. Nakuha ko nga ang puso ng lalaking mahal ko pero nawala naman ang isa. Ang kaibigan ko na nakasama ko noon sa saya at lungkot. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay nagsisisi ako na pinakasalan ko si Vince. Kung sa usapang mag-asawa ay masaya ako, kahit pa maraming tao ang nagsasabi na masyado akong bata para kay Vince o kung minsan ay napagkakamala ng iba na anak ako ni Vince ay hindi ko sila pinapansin. Ang importante naman kasi ay kaming dalawa ni Vince at ang pagmamahal namin sa isa't isa. Lubos na nagmamahal, Queenie. Walang mali sa umibig sa isang tao kahit gaano kalayo ang agwat ng edad ninyo. Hindi ito magiging mali kung wala kang natatapakang tao. Ngunit sa nangyari kay Queenie, wala nga siyang natapakang tao ay meron naman siyang natapakang pagkakaibigan. Hindi mo pwedeng sisihin si Christine sa nararamdaman niya. Marahil ay darating ang panahon na mahanap niya ang pagpapatawad sa kanyang puso pero huwag mo siyang madaliin. Ang tao ay iba-iba. Magkakaiba tayo ng tagal at bilis ng pagpapatawad. Bigyan mo pa siya ng mahabang panahon at wala kang dapat na gawin kung hindi ang maghintay. At kung sakaling hindi na talaga dumating ang panahon na aking sinasabi, ay mainam na tanggapin mo na lamang na sadyang may mga bagay at pagkakaibigan na hindi na kayang ibalik pa. Isipin mo na lamang na sa pagkawala ni Christine sa buhay mo, ay ang pagdating naman ni Vince na sa kabila ng agwat ng inyong edad ay tunay at wagas ang pagmamahal na ibinibigay sa iyo. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.